Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Much too far to even hear me. Hurts a lot, you know it does. It hurts a lot, baby. Oh, lady, oh. Am I gonna ever learn what I never learned before? City lights, city lights burn so warm and they burn so bright. But me, I walk the city night. To forget you, lady, oh. Much too far to even hear me. Hurts a lot, you know it does. It hurts a lot, baby. Hey, lady, oh. Am I gonna ever learn what I never learned Fijn om hem weer eens te horen. Neil Diamond en Lady O uit 1976. En daarvoor Jeff Lynne's ELO met Losing You van hun meest recente album uit 2019. We gaan naar ons eerste onderwerp. De onzekerheid voor de culturele sector is enorm. Maar bij de Vlaardingse podia wemelt het van de ideeën om muziek, theater en evenementen te blijven brengen. Herman de Bruin. De Vlaardingse podia bereiden zich voor op de toekomst. Dat heeft alles met de huidige situatie natuurlijk te maken. Hoe ze die toekomst voor zich zien, dat ga ik vragen aan Renske Verbeek. Ze is directeur van de Stadsgehoorzaal en de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. En aan de telefoon. Renske, welkom. Dank u, dank u. Ja, rare tijden, hè? Heel raar. Zo ja. Onwerkelijk en bizar. Ja, kan niet anders zeggen. Elke avond een lege zaal, lege zalen. Ja. Ja, ja. Ja, nou, op zich niet elke avond, want we zijn wel zo'n 3 avonden in de week aan het livestreamen. Al best wel snel nadat we moesten sluiten zijn we online gegaan. Mm-hmm. Dus het is qua evenementen niet elke avond leeg, maar wel veel te vaak. Ja, maar zonder publiek? Zonder publiek in de zaal, maar wel gelukkig wel dan vanuit de huiskamers. Ja. Oké, en mensen kunnen dat ook volgen? Ja, via Facebook hebben we dan bijvoorbeeld concerten of interviews of kijkjes achter de schermen. En waar moeten ze dan zoeken? Op de Facebook van de Kroephoekfabriek en op de Facebook van de Stadsgehoorzaal Vlaardingen. Ja. En daar staat het hele livestreamprogramma Dan kunnen mensen dat zien. Maar goed, jullie bereiden je ook voor op de toekomst. Als het weer allemaal wel gaat kunnen, wat gaan jullie doen? Nou ja, eigenlijk kan ik daar natuurlijk nog helemaal niks over zeggen. Want we hebben allerlei scenario's voor ons liggen. Maar welke het gaat worden, wij zijn echt best wel in spanning over aanstaande dinsdag. Als minister-president weer meer informatie gaat geven over de maatregelen. Ja. We hebben geen hoge verwachtingen dat we dan weer volle bak vooruit kunnen. Maar we zijn wel benieuwd in welke stappen ze denken. En vooral is het heel spannend van hoe het er na de zomer uit gaat zien. Ja, precies. Tot de zomer moeten we maar vergeten dat er iets gaat gebeuren, denk ik. Nou ja, het seizoen loopt natuurlijk toch een beetje af. Maar ja, het is veel eerder afgelopen dan de bedoeling was natuurlijk. Ja. Ja. Maar kan je een tipje van de sluier opleveren? Of zeg je, nou, we moeten nog goed nadenken over hoe dat allemaal in zijn werk gaat? Want als het september wordt dat jullie weer verder kunnen, heb je waarschijnlijk wel contracten afgesloten. Nou, zeker. Er zijn een hoop artiesten al geboekt. Er wordt natuurlijk veel gesproken over de mogelijkheden binnen die 1,5 meter samenleving. En theater in 1,5 meter is gewoon eigenlijk niet te doen, financieel gezien. Nee. Dus het is misschien best logistiek, is het een enorme uitdaging. Je wil je medewerkers goed beschermen, je wil bezoekers niet in een onveilige situatie brengen, de artiesten niet. Dus logistiek denk ik dat als je heel veel aanpassingen doet nog best wel een eind kan komen. Maar je moet je voorstellen dat een theater heeft en een poppodium. Wij hebben als Stadsgehoorzaal en Kroephoekfabriek samen zeker 50 uitverkochte huizen per jaar nodig om de kleinere voorstellingen te kunnen financieren. Ja. En dan zou je het hebben over alleen maar kleine voorstellingen. Dus daar komt financieel gewoon never nooit uit. Maar heb je wel goede hoop dat je wel iets gaat verzinnen? Nou ja, want dat zit gewoon in al onze aard. Als voorbeeld ben ik vanmorgen gestart met het contact leggen met allerlei scholen in de regio. Waarschijnlijk zijn zij de eerste die weer wat mogen doen met elkaar en zullen een ruimteuitdaging hebben. Nou, wij hebben een financiële uitdaging, maar wel ruimte. Dus ja, ja. Ik zit bijvoorbeeld te denken of daar niet kansen liggen. Als je dat bij elkaar kan brengen, is dat mooi natuurlijk. Ja. Binnen de ruimte die mogelijk is, dan zie ik daar bijvoorbeeld wel kansen. En zo zullen er wel meer sectoren zijn die op een gegeven moment weer iets mogen doen, maar niet de plek ervoor hebben. En wij hebben, we hebben natuurlijk in totaal 8 hele mooie zalen. Ja, precies. Waar je met groepen van 10 tot 140, hebben we helemaal uitgerekend, binnen die 1,5 meter. Ja, ja. Kunnen wij dus groepen tot 140 toch wel laten plekken toelaten. Ja. Dat biedt kansen als dat allemaal zou lukken. Ja, en als we het op die manier een paar maanden uit kunnen zingen, dan heb ik nog wel even die roze bril dat op een gegeven moment dat er toch wel iets gevonden is waardoor we weer met wat meer bij elkaar mogen komen. En als mensen wat meer willen weten over wat er nu al mogelijk is, er is niet veel mogelijk natuurlijk, maar dan moeten ze wel de website even in de gaten houden, denk ik. Ja. Jullie zijn in ieder geval aan het nadenken over hoe het in de toekomst gaat moeten. Juist. Dat zeker. Renske Verbeek, directeur van de Stadsgehoorzaal en de Kroephoekfabriek, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Sterkte ook met alle dingen die moeten gebeuren. En laten we hopen dat het allemaal niet te lang gaat duren. Judy, Judy, on the shore. mais pas de rire. Judy, Judy et compagnie. Judy, Judy qu'on sacrifie, qu'on sacrifie contre une poignée de neige. Pauvre Judy. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Hart was dat uit 1985 met These Dreams. En daarvoor Pierre Rapsa en Judy et Compagnie. Zometeen samen een cadeau geven aan de stad. Maar eerst Boskerks. Was it for a moment's pleasure that brought me to your door? Was it for your darkest treasure? Could I've loved you? Did I take the time to tell you I'd seen you once before? You were standing in my garden and I was on the floor. Like a fire holds its healing, like the winter holds its cold, like a question holds its answer. We moesten terug naar de 70e jaren ervoor, maar oh, wat een lekkere muziek is dat toch. Van Bos Skaggs en Moments. Het volgende onderwerp. Het geluid van de stad zoals die hoort te zijn. Van de vroege ochtend tot de late uurtjes. Gemaakt door Rotterdamse artiesten. En vastgelegd op de nu lege plekken en podia in de stad. Dat is Soundtrack 010. Herman de Bruin. Er zijn mensen die een cadeau willen geven aan de stad. Dat gaan ze samen doen. En Willemijn van Hussen is ervoor om daar iets over te vertellen hoe dat in zijn werk gaat namens Soundtrack 010. Willemijn, welkom. Ja. Wat voor cadeau gaan jullie geven aan de stad? En ik neem de stad 010 is dus Rotterdam. Ja, zeker. Mm-hmm. Wij willen het geluid van Rotterdam gaan aanbieden. De soundtrack van Rotterdam aan de stad. En dat wil zeggen dat we een hele toffe track gaan opnemen. Met een zo groot mogelijk orkest van freelance muzici uit de stad. En dat weer teruggeven aan Rotterdam. Oh, maar als je nu alle muzici bij elkaar roept, dan kan dat toch helemaal niet op dit moment? Nee, op dit moment wordt er een track gecomponeerd. En dat moet natuurlijk eerst gebeuren. Ja. Alexander van Popta is die aan het maken. Hij is onder andere van de Refreshed Orchestra. Hij woont ook in Rotterdam. En muzici worden gevraagd om in hun thuisstudio of extern, één voor één, hun partijen straks te gaan opnemen. Zodat we toch met z'n allen een orkest van meer dan 30 man, vrouw vormen. Ja, en dat zijn ook allemaal Rotterdamse freelance muzikanten. Oké, en dat wordt dan samengevoegd tot één mooie georchestreerd geheel. Ja, dat klopt. Ja, ja. Het geluid van Rotterdam, is dat het geluid van Rotterdam? Ik dacht dat het geluid van Rotterdam meer verkeersgeluid was en hard werken en havengeluiden en zo. Maar ook muziek is dus het geluid van Rotterdam. Ja, eigenlijk Rotterdam heeft een database waar het, mensen die Rotterdam willen promoten films kunnen downloaden. En de huisstijl, dus logo's en dat soort dingen mogen ze allemaal gebruiken. Maar wat nog ontbreekt is daar muziek. Mm-hmm. En natuurlijk zijn de geluiden van Rotterdam, de trams en scheepstoeters en heipalen. Precies, bouwactiviteiten, ja inderdaad. Ja, ja. Dat hoort bij Rotterdam. Maar die proberen we te verklanken in muzikale vorm. Ja, ja. Dus er zal inderdaad wel wat herkenbaars in komen. Waardoor je denkt, hey, dat is typisch Rotterdam. Ja, ja. Ja, het Feyenoordlied bijvoorbeeld? Tot ja, het Feyenoordlied is natuurlijk een iets van Rotterdam. Ja. Maar waar wij echt naar op zoek zijn is het Rotterdam als geheel. Ja, dus alle facetten van Rotterdam te laten klinken. En als uitgangspunt hebben we genomen het geluid van de stad Rotterdam. Zoals Rotterdam klinkt van de vroege ochtend tot diep in de nacht. Ja. Met een drukke Witte de Witstraat en een verstilde haven 's ochtends waar je al wel wat geluiden hoort tot de feestjes diep in de nacht. Dat komt er allemaal in terecht. Maar heb je nog artiesten nodig of zijn er genoeg? Artiesten hebben we in principe genoeg. Daar zijn we, we zijn met 33 man, is het al een behoorlijk flink orkest. Mm-hmm. Wat we wel nog nodig hebben is input van mensen die denken, hey, dat is nou typisch iets Rotterdams en dat wil ik graag verklanken horen. Of ik, dat is inspiratie voor de componist om zijn track op te baseren. Precies, ideeën dus eigenlijk om die compositie te vervolmaken. Hoe kunnen mensen jullie bereiken dan? Hoe kunnen we ze dat? We hebben een website, www.soundtrack010.nl. Ja. En als mensen een mailtje sturen naar info@soundtrack010.nl, dan komt dat bij ons terecht. Ja, ja, ja. En als het eenmaal klaar is, want het is nog niet zo ver, maar als het eenmaal klaar is, hoe is het dan te beluisteren? Dat zal via onze eigen website, dus Soundtrack010, maar ook via Rotterdam Partners. Die hebben een website, Make It Happen, Rotterdam Make It Happen. Hmm. En die gaan dat ook ontsluiten, de muziek. Okay. Dus dan kunnen mensen thuis beluisteren of op het balkon laten horen aan iedereen die dat wil horen. Ja hoor, maar ze kunnen het ook bijvoorbeeld gebruiken als mensen de stad willen promoten. Dus het doel is om het te kunnen gebruiken voor alles wat Rotterdam kan promoten. Dus als je een gave video wil maken over Rotterdam en je zoekt mooie muziek voor daaronder, dan kan je hem gebruiken. Of je kan hem gebruiken als wachttoon voor je telefoon. Ja, ja, er zitten geen rechten op. Het zou zijn als de PPV het als wachtmuziek zou gebruiken. Ja, nou, ja. Dat soort dingen. Er zitten geen rechten op dus. Iedereen mag dat gewoon gebruiken. Er zitten altijd rechten op, maar die zijn dus mensen mogen het wel gewoon vrij gebruiken. Oké, okay. Dat is duidelijk. Dan noem nog één keer die website waar mensen kunnen beginnen om alles te doen wat nodig is. www.soundtrack010.nl. Dat is dan helemaal duidelijk. Dankjewel Willemijn van Hussen. En daar komt het allemaal voor elkaar met die soundtrack die het geluid van Rotterdam gaat laten horen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Een lied voor hen die komen.

It's been your life for as long as you can remember, but you cannot fight no more. You must want to look your son in the eyes when he asks you what you did it for. 'Cause all day long he was fighting for you, and he didn't even know your name. Young men come and young men go, but life goes on just the same. And I don't know why do we keep holding on? I don't know why, pretending to be oh so strong. Oh, why is there something no one told me? Something very wrong with you and me, or maybe. Een wat fatalistisch standpunt van Phil Collins. That's just the way it is uit 1990. En daarvoor The Kick en een lied voor. Ons derde en laatste onderwerp dit uur. Een unieke vondst, dat zegt het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Het zijn de papieren getuigen van het Britse bombardement van Den Haag. Herman de Bruin. Wij gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog, want er is een bombardement in Den Haag geweest wat voor mij niet zo bekend is. Maar misschien weet Jelmer Teunissen er meer van. Die is journalist en auteur en heeft papieren getuigen gevonden. Jelmer, zo zit het toch? Ik was journalist, maar ik werk nu bij het Stadsarchief Vlaardingen. Ja, ja. En ik was bezig met het inventariseren van foto's van de Vlaardingse voetbalclub VFC. En toen zag ik opeens onder die doos nog twee andere dozen staan van... ene meneer F.J. Hendriksen. Mm-hmm. Ik was even nieuwsgierig, dus ik ging in die doos kijken. En toen zag ik opeens allemaal half verbrande persoonskaarten. En toen heb ik die doos meteen naar de studiezaal gebracht. Heb ik ze eruit gehaald en ben ik ze gaan bekijken. Ja, die waren nog nooit bekeken of is dat niet duidelijk? Waarschijnlijk niet. Ze zijn hier in het archief gebracht. Mm-hmm. Ze moesten nog worden geïnventariseerd. En die persoonskaart die zaten ergens in de envelop. Dus dat zie je wel gauw over het hoofd. Ja, ja. En mij intrigeerde dat enorm. Waarom waren die kaarten nou half verbrand? Waarom kwamen die kaarten niet alleen uit Vlaardingen, maar ook uit Den Haag en uit Amsterdam, Rotterdam? Ja, ja, ja. En ze zaten ook allemaal precies op alfabetische volgorde. De eerste kaart die was van een Elisabeth Ros. Het liep helemaal door naar Sophia Rosenbaum. Ja, ja, dus de voornaam was alfabetisch gerangschikt. De achternaam. Achternaam. Dus Elisabeth Ros. En dan kreeg je weer een Elisabeth Ros. En toen kreeg je een treintje Ros. Oké. Okay. En dat ging zomaar door tot aan Sophia Rosenbaum. Oké, okay, ja, ja. Maar we moeten even terug naar die persoons die kwamen uit de Tweede Wereldoorlog, hè? Ja, ja. Ja. Dat zijn... het zijn een soort afhaalbewijzen, zo kan je dat misschien het beste zien. In de Tweede Wereldoorlog moesten alle Nederlanders een nieuw persoonsbewijs gaan ophalen. Die was helemaal opnieuw uitgevoerd. Het was heel moeilijk om na te maken. En als je die persoonskaart kwam ophalen, dan kreeg je daarvoor eerst een uitnodigingskaart. Mm-hmm. Dan moest je naar het stadhuis toe en dan moest je bij het ophalen moest je nog een pasfoto inleveren. Je moest ook je vingerafdruk zetten en een handtekening. Ja. En al die kaarten, die werden centraal bewaard in Den Haag. Dus mm-hmm. iedereen in Nederland die zo'n kaart invulde, al die gegevens werden centraal in Den Haag bewaard in Villa Kleikamp. Ja, dat was een grote villa in de buurt van het Vredespaleis, heb ik begrepen. Klopt, ja. Ja, het was een Duits archief, toch? Ja, dat was een soort Duits schaduwarchief. Dus als je op straat liep en je moest je persoonsbewijs laten zien, en de Duitse soldaat die vertrouwde hij niet helemaal, dan kon hij die villa opbellen. Hmm. En dan kon hij dus doorgeven van, ik heb hier je persoonsbewijs met nummer D1024. Dan gingen zij daar in de kaartenbakken kijken naar hetzelfde nummer. En dan konden ze kijken of de gegevens overeenkwamen met het andere persoonsbewijs. Ja, want er waren valse persoonsbewijzen in omloop in de tijd. Als het vals was, dan viel je door de mand. Maar je zegt, ze waren verbrand. Hoe kwam dat dan? Ja, het verzet had daar enorm veel last van het schaduwarchief. Dus ze hebben eerst geprobeerd om die villa te overvallen. Maar dat was onmogelijk, zagen ze al. Want de Duitsers hadden zelf ook wel in de gaten dat het heel belangrijk was. Dus mm-hmm. die villa werd dag en nacht bewaakt, ook met honden. Ja, ja. En uiteindelijk heeft een commissie in Londen, en daar zat ook de minister-president in en ook prins Bernhard, die hebben toen besloten om die villa te laten bombarderen. En toen na de oorlog is wat toen is overgebleven, is nog een tijdje bewaard. Dat hebben ze ook nog gebruikt bij de identificatie van slachtoffers van de watersnoodramp. Want ze hadden natuurlijk al die vingerafdrukken, hadden ze nog. Dat is 8 jaar later geweest. Maar uiteindelijk in de jaren 60 heeft de Nederlandse regering besloten om het archief te vernietigen. Oh. En dus alle kaarten zijn toen alsnog vernietigd. En dat is eigenlijk heel jammer, vooral ook voor Joodse nabestaanden. Ja. Maar ja, hoe komen die kaarten die er nog wel zijn, wel deels verbrand, dan in Vlaardingen terecht, die jij daar gevonden hebt? Ja. We weten niet precies hoe dat nou is gebeurd, maar het zou kunnen dat meneer Hendriksen senior, je had een senior en een junior, senior die werkte bij de bank Mees en Zonen, mm-hmm. die had ook een vestiging in Den Haag, vlak bij die villa. Okay. Dus misschien dat hij op dat moment toevallig in Den Haag was en toen naar die brand is gaan kijken, dat hij toen een paar van die kaarten van straat heeft geraapt. Dat zou kunnen. Een mooie vondst, zei ik al. Heel mooi en mooi dat je het wilde vertellen. Hjalmar Teunissen, papieren getuige van het bombardement in Den Haag, gevonden in Vlaardingen. We weten nu hoe het in elkaar steekt. Dank voor het gesprek en heel veel succes. En als je nog eens wat vindt, dan horen we het graag weer. Ja, doe ik zeker. Dank je wel. Try to remind you.

Do